min fristelse, men fräls oss från det onda. För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Thank you. gjester må jo være satans skaperverk. Folk ikke kan holde fred. Det blir så...